ngay wax ne dal mom moy bi bax li wa legui defal bi nak legui manam ñet yi dal mom lay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax andak ne wax je nga xamantene mom la wax kene du ko ko baye ndax wax joju mot sa sax baye xel ndax dafa wute ak lo xamantene dafa dekk sax ci alquranul karim sax ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sax ci ijma'ul umma manam mbolo borom molem borom xam xam rahimahumullah amul kenn ku ci wax wax ju ñaawé nonu niki nonu kon manam niki nonu amna hadith abu malik al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu bu nek tamit ci sahih imam muslim rahimahullah ta'ala bo xamantene tamit da fay wax mune at-tuhuru shatrul iman mune at-tuhuru la shatrul iman moy ngenn walu ngëm koku nak borom xam xam yi rahmahumullah tamit wute nañ ci ana lolu baat bobu lan lay tekki manam ndax mom moy genn walu ngëm yalla kefe lolu ay wax yu bari amna ci waye li nga xamantene mo ñu yittel mom moy dal mën nañu wax ne li nga manam ci mbaxu yalla kep ko xamantene japp nga japp gu lap mu ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dalay fay fayu genn walu fayu ngëm yalla wa amna yeneen wax yu ci yuñ ci wax waye dal ala kulli hal lolu mom manam ci ngeenelu njapp rek lolu da ci da di feñ mune walhamdulillah baatu alhamdulillah mune tamla ul mizan day fessal balance ba yawmal qiyamati mune wa subhanallahi walhamdulillah tamla ani aw tamla ma bayna samai wal ardi mune baatu subhanallahi walhamdulillah nak mom dañuy fessal ñom ñaar mune wala bok day fessal manam soko waxe day fessal digeunte asaman ak suuf subhanallah ak alhamdulillah dañuy fessel digënté asaman ak suuf mune as-salatu nurun mune julli nak mom lèr la mune wa sabru diyaun mune sabru muñ mom koku tamit manam lèr la waye lèr la gu andak tangor mune wa sadaqatu burhanun mune saraxé mune koku aw lay la preuve la yawmal qiyamati manam preuve la ndax yawmal qiyamati mom bu fekenteni da nga indi sarax ndox comme dañ lay laaj anasa alal fan nga ko dugalon bo ñewé ni man de dama ko saraxé won lool xam ngeen ni preuve la niki nonu tamit mune wal qur'anu laka aw alayka mune al qur'an nak mom ñeel na la soit day nek pour yow wala mu nek contre yow al qur'an mom du neutre mu daadi ci tekne mu ta ci tekne mune fan nasu kulluhum yahdu mune nit ñepp dañu nek ño xamne dañu xey mune mu daadi wax ñet yox manam mu daadi wax ñet en tout cas kenn ki daf ni fa ba mune bayon nafsi aw mubiquhu kenn ki da jaay bopam ki ci dess daf ko alak da alak bopam ki ci dess nak mum mo ci bénéficier wu muy ñet ñooñu ki nga xamantene mom da am bénéfice ci bopam ki ci dess nak mom da jaay bopam ki ci dess nak mom da alak bopam mu nek kon ñett yoy manam legi buñu xolé hadith bobu itam dañuy gis ni yoy yep dañuy aji wat ci lap manam day delu wat ci hadith bi nga xamantene mom lañ wax ne dañ ci delu ci wat insha Allah manam moy yoy yep bo leen gisé ñom ñep dañuy soit dañuy wax ci walu labu bir wala ñuy wax ci labu biti manam sarxé bek julli bek jang alquran bek xam geek ak sarax ak koor ak ki muñ gi yoy yep dañuy aju ci li leral bir nit ak wala biti nit wa ndax saraxé itam day mussel nit ci ay musiba day mussel nit ci ay musiba ak yenen ala kulli halin lool yep day delu wat ci lab dal lab bir ak lab biti yo xamantene ñiap gi tamit daf koy indi manam kon hadith bi nga xamantene mom lañ waxone dañ ci delu ci te insha Allah taala ci lañuy jéxalé sharh hadith bi ci lañuy jéxalé itam buntu bi insha Allah manam mom moy ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam lim gi nga xamantene mom la lim ciiri dal ne ben bu ci nek boko raxase bakar ya nga xamantene ñom ñoo aju won fofu dañuy wad mune ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma' dañuy and ak ndox mi wad wala bok ñu and ak jeexi talu ndox mi wad lolu day tek telecon ci anam gu leer comme niko imam as-suyuti rahmahullahu ta'ala waxe neena hadith bobu day tek telen ci un da bimi sharh hadith bobu mune ci sunan at-tirmidhi rahmahullah mu dadi waxna lolu hadith bobu kon day tektelene nit ki manam amna nak ñu amune amna ño xamantene dañuy waxne lolu dal manam dañ ko wax mais day mais tektelewul ni deug bakari dañuy wad di genn muna waye li nga xamantene mom moy li gën moy ñu né bakkar dañuy genn complètement comme ni mu saxé ci hadithu abu hurayra radiyallahu anhu bu nek ci musnad imam ahmad ak yeneen ni téré rahmatullahi ala al jami' muna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni nit ki su défé ben bakkar day def ben tombu bu ñuul ci xol bi muna mu défaat benen bakkar mu def benen tombu bu ñuul ci xol bi mu défaat benen bakkar mu daal di def benen tombu bu ñuul ci xol bi muna bu yagge nak mu nga xamné xol bi nak légui day daal di lendeum keuris mu daal di wax né mom la alquran nan kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun kala jajul bal li fi nek moy rana khomatal na ala qulubihim sen xol yi ma lepp ma bakar yu bon ma jëf ju bon yi nga xamne kanu nekkon na ñek ci buna diko jëf diko fagu niki nonu mu ne bok na ci li gëna deugëral lolu moy hadith tamit bi nga xamne mo nek ci musnad imam ahmad rahimahullah ak ibn majah rahmatullah alayhima mu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma dafa wax ne mu ne hajarul aswad bu ñëk ba mu ne hajarul aswad mu ne yaqut bayda min al janna mu ne yaqut la won manam aw wurus la won xeer la won bo xamantene bu wex tal bu joge ci aljana neena mo gënono sax wex neige bi muna waye nak li nga xamantene moko ñuulal muna hein muna sawadahu zurubul mushrikeena wala wax ju mel non manam bakkar yi nga xamne ñoy bokale kat yalla yi muna mom moko ñuulal ni ba mu nek lo xamantene lu ñuul la imam as-suyuti rahimahullah dal ni lolu su fekenteene bakkar yi nit ki day ñuulal xeer wo ana lan ngay xalaat ci jëmmé bopam mom ci bopam kon bu boba mu ne ko nit ki su défé bakkar ci loxom bakkar bi day tak ci loxoy mu ne lu nit ki su défé bakkar ci xarkanam bi bakkar bi day nek xattam ci xarkanam bi nit ki nonu ci tanki mu ne te ñoñu ñi nga xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala dalé namay kashf dinañ koy gis leg mu daane te lolu day tektale ne alamul misal amna alamul misal moy monde bo xamantene moy monde de l'image la manam moy lepp lo xamantene dafa xew manam moy lepp lo xamantene manam phénomène la wala ard manam moy gar la lo xamantene manam amul jëm buñuy laal ndax xam nga mbir soit day nek jëm wala mu nek gar comme par exemple buñ né ndjol wala gat wala touti lolu du nek mom kessé faaw mu am fu mu nek wa niki nonu suñu waxi suñu jëf yi tamit amuñu jëm bo xamne duñ koy téyé mune way dans le monde de l'image moy alamul misal fofu am nañ fi jëm lolu nak la al mubarak furi rahmuhullah ci bi mi sharh hadith bobu ci sunan at-tirmidhi rahmuhullah mu nan wax joju dal mat manam matna xolat wax ji nga xamne mom la imam as-suyuti rahmuhullah ta'ala wax matna xolat waye ñun dañ ko koy dello wat ne ko ki nga xamantene mom nga bokal dekk moy waliyullah ad-dahlawi rahmuhullah ci hudjatul baligha comme niko al-sheikh bashir ahmad al-usmani rahmuhullah ta'ala wax mom mu ne ci hujjatul baligha ci njalben gi mo waliyullah ad-dahlawi rahmuhullah ta'ala saxal nako ay sax manam ci ay adilla ay dalil yo xamantene yu ñu jëlé la ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yu leral yu wone alamul misal bobu am nañ té rawati li nga xamantene mom mo koy gëna dëgeural mom moy li imam ash-sha'rani rahimahullah wa radiya anhu wax ci téeram bobu ñuy wax al-mizan mu ne da serignum bi dafa wax ne manam moy sayyid ali al-khawas radiyallahu ta'ala anhu arda mu ne dafa wax ne nit ki su fekenteene da fay japp masalan di def ay bakkar mu ne cër yi mune ciirum yi da fay day wat manam bakari buñuy wat dalé ndox mi mune am naño xamantene dañuy am kashfu dañ koy gis mune motax mom gis na bataay yi serignum bi dal di gis benn way di jappu mu dal di koy xol ne gis ndox mi rek la xol ne ko demal nga tuubal ci sa bakaru ndialo bi ngay def ki ci dess mune ko tuubal ci sa bakaru sen bi ngay def ki ci dess mune ko tuubal ci sa bakaru ndox mbokk gi ngay def ak yeneen ak yeneen kenn ku ci mune lolu fekke nako bataay mune bamuy yag sax serigne ba da di ñaan yalla neub ko ayu bu nit ñi yalla bu ko yalla wonati lolu motax yalla neub ko ko bok nak ci tamit ci li nga xamantene tam bataay mune lolu da fay tek tele tamit mune ciosan la bu deugar bu wone ci ñi nga xamantene mom la hanafiye rahmuhullahu ta'ala moy imam abu hanifa qadi abu yusuf rahmatullahi alayhima wax ji ñu wax na maul musta'mal manam ndox mo xamantene dañ ko jëfëndiko ngir japp wala ñu jëfëndiko ngir sangu ci farata ba nopp ñu ne ñom ci côté bobu lañu gis loolu lañu gis xal ci manam motax ñuy téré ku jëfëndiko ndox mom mu ne ndax ñom ñaar dañu amé won ay kashfu yu reuy loolu motax ñu téré won ndox momu ñu né ndox momu dafa sobé wu mais ci walu gogu lañ ko téré motax sax so xolé Hanafiya yi comme li Cheikh Mohammed Ibn Hassan Al-Shaybani rahmahullah ta'ala solo ci Imam Abu Hanifa té lolu moy gis gisam té lolu mo upp ci Hanafiya yi liñ wax moy ma'ul mustamal latna mais sauf que dudul mëna labalaté manam ñom côté bobu lañu xolé hadith bobu té bo xolé lolu da ngay gis né manam bu dëgeur la parce que bu fekente ne bakkar yi day wadale ak ndoxum japp bi bu boba manam day nek lo xamantene tamit manam bu deugur la ci kaw lolu motax manam dogu ci ne mazhab bi mo gëna deugur lolu motax mu jaxé ndax imam yi fi nga xamantene fa lañu tek seen ay wax manam dafa nek parfois lo xamantene day xootay wo xamantene manam danaka xel du ko xawu meuna japp manam il faut vraiment nga geejju lol ci xam xam ci mbolam xet xam xam yu zahiri ak yu batini bu ko defé nga meuna atté sen digënd mais sudul lol rek yow li nga xamantene mom nga meuna def moy nga ne dal ah li dal mo gëna deugër d'après li nga xamantene mom lañu gis xam xamu deug mbir yi yépp nak dañ koy jëlat rek delo ko suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko defé nga jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala ci li nga xamantene mom ngay gis lolu motax même maliki yeyi rahimahumullah nga xamantene wax nañ né ma'ul mustamal mënef na ci jappo niki nonu mënef na ci sango farta manam lab na tay labalaté même ñom daño wax né dañ ko sip même ñom daño wax na dañ ko sip niki nonu comme imam ash-sha'rani rahimahullah wa radiyahu limu wax neena même hanafiyyi ba al-qadi abu yusuf ak imam abu hanifa rahmatullahi alayhima neena même ñom ñaar sax bañu ñuko complètement ça dépend ci ki japp lool nak comme que mënu ñuko tekkal lool motax ñom tagam ñukoy téré yoy yef manam day wone sen degeerayu manam mazhab ala kulli halin li nga té lol tamit day tékkel ana kon lan motax ñu upp ci salafi daanu ñu ko jëfëndiko voilà ala kulli halin li nga xamantene dal mom lañu djublu fofu lol boko bol manam moy leg ñu notal benn mbir ci benn masala fekk liñ ci djublu manam liñ ci djublu mom moy li mom lañu gis ni mo gëna dëgg waye leg tamit ñu notal benn masala donte dafa benn mazhab benn wax donte dafa wuté ak li nga xamne mo gëna siiw ci mazhab maliki comme lu démé nek toftalé bi comme toftalé ndiap bi bobu liñu notal mom moy li shafi'i ak malik ak hanabilay rahmatullah alayhim wax donte li gëna siiw ci mazhab maliki mom moy toftalé gi waye nak amna ñeneen ño xamantene tout temps insha allah taala dinañ ko wax ci bir mazhab bi ku melne comme masala bobu ku melne al qadi ku melne ibn rushd rahmuhullah taala nga xamne reference la bu mak ci ngiru mazhab bi mom bolé nako ci farata yi masalan wa ak yenen ala kulli hal li nga xamne mom moy suñu djublu way moy top sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ak waxu ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam xam yi rahmuhumullah donte manam li nga xamantene dal lañu gis ne mom mën nañ ko jaam mo suñu borom subhanahu wa ta'ala and ak xel mu dal cheikh omar al-futi radiyallahu ta'ala anhu arda utna buntu ci rima bi nga xam moy teeram bu siiw bobu rima hizbur rahim ala anhuri hizbir rajim ngir di ci leral ne manam mbollem nit yalla yi dañuy xirtal sen talibé ñuy jaamu yalla go xamantene mbollem nit ñi dañ ci manam mbollem nit ñi dañ ci and manam ñuy jaamu yalla go xamantene mbollem nit ñi manam mbollem borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci depo lolu motax masalan bepp motax khilaful manam motax ngay gis sax ci bir mazhab maliki rahmatullah alayhim ñom ñuy sip lepp lo xamanteni souvent day faral di am ci wuté donte ñom japp nañ ne baxna comme ndox mom moy ma'ul mustamal wala ndox mo xamanteni comme xaj daf ci nan wa ndax ri'ayatul khilaf wa kay di sa monté ak li nga xamanteni ñom ñoy wuté té lolu manam dafa nek lo xamantene dafa ragneeku lolou itam day woné mais borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala dañ leena wara wormal ci wax su nek manam bu leg nak wax gi nga xamne mom lañ nane ki wax ni li ke wax na li waye insha allah ta'ala li mo gëna deugël liñ ci djublu rek mom moy ségg waxi waye djublu wuñ ci manam dindi seen wax wala dajj ko manam liñ ci djublu rek moy comme fokk ñu am luñu def lol rek lañ ci djublu waaw yaal nañ yalla mussel ci bok ci ñi nga xamantene dañuy manam ngagn ak wax wax ju ñaaw borom xam xam yi rahmuhumullah te kep te bok na ci li nga xamantene mom la ibn asakir rahmuhullah wax mom moy dafa wax ne kep ko xamantene dafa yekite laminam diko laminum diko gar diko dor ci kaw borom xam xam yi rahmuhumullah kok mum sik ne kul ci ne yalla da ko dana ko natto ak xol bu die yal nañ ci yalla mussel niki nono tamit bok na ci ni nga xamantene mom la imam abu hanifa wax ak imam ash-shafi'i rahmatullah alayhima te imam an-nawawi rahmahullahu ta'ala solo ko ci ñom moy illam yakun ulama awali fala wali lillah kep bu fekkene na borom xam xam du ñom ñoy wali yalla kon de wali yu amul ci kaw suuf andak ne sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne man adali waliyan faqat azantuhu bil harb kep ko xamantene da nga ma loral ben nit be sama ben parando ben wali mu ne kok na xamne déclarer nako guerre te bok na ci hadith bi nga xamantene mo nek ci sahih imam al bukhari rahmahullahu ta'ala yi mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne al arwah junudun mujannada fama ta'afarat ikhtalafat wama tanakarat ikhtalafat mu ne ruhi ay arme la yo xamantene ay contingent la yo xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala mo len tek classé len ñu nek ay contingent yu bok mu ne yépp képp ko xamantene nak dañu bok da nga bok ak sa morom contingent neena da ngeen di bëggante da ngeen di mëna and da ngeen di am ak manam ak ñi ak ta'aluf manam moy voilà da ngeen di mëna am ak da ngeen di mëna and dal mu daldi woyof amma bu fekkentene nak bokko len nga xamantene mom bokko len vraiment du tout ay mbir bokko len contingent da ngeen di commencer di wouté di commencer bañanté ak yu mel nonu té lolou nonou mom la cheikh omar al fouti radiyallahu ta'ala anhu dadi wax né lolou day tektalé né képp ko xamanténé bëgg na nitu yalla yi képp ko xamanténé bëgg na wali yu yalla yi lolou mandarga la bu dëgeul buy tektalé né yow tamit kon ci wali yu yalla yi nga bok yalla nañu yalla boole ci ñoñu nga xamanténé dañoo soppu nitu yalla yi ñeñoo soppu borom xam xam yi nga xamanténé dañuy jëfé sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te diko leral sa su nek te ñu top ci seen ay tank yalla nañu yalla boole ci ñinga xamantene seenu njaap de dañu wër ñingi sant suñu borom subhanahu wa ta'ala ginnaw bi nga xamantene jangal nañu nan la yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon jappo japp gu mat jangal nañu lan moy li nga xamantene mom mo aju won ci walu ndox ana lan mo ci lab ak lan mo ci labalate ak nan lañuy def bu jëfëndiko ndox mi ak jangal nañu li nga xamantene mom mo aju won tamit ci walu ndab ak ndax yi nga xamantene mom lañu wara jëfëndiko yu ñu waru jëfëndiko manam dal jangal nañu li nga xamantene mom mo ñuy may ba ñu wara mëna jog leg deg dem julli ji ñi ngi sant suñu borom subhanahu wa ta'ala ci gogu xewal gu mag yal nañu yalla boole dal ci ñi nga xamantene seen xam xam du nek lay contre ñom waye day nek lay pour ñom yal nañu yalla boole ci ñi nga xamantene dañuy top alquran ak sunna té mo boole ñu ci ñi nga xamantene dañuy nek ñeël mbolem ñi nga xamne dañoo ragal yalla mu def leen seen ay imam té may ñu top yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sunna mom mi khairul anam té yalla mu bay ñu ñu baña bok ci ñi nga xamantene dañuy top djégoy sheytaane bu bon bi lahnatullahi alayhi yal nañu yalla boole ci ñi nga xamantene dañuy dem dugg dan jannatul khuldi manam keuru aljanna gu neex gi nga xamne moy daru salam ci barke yenente bi alayhi salatu wassalam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yalla defulo kenul wite moy tok dil wetal dil santak dil jamu jep nga nganel ya lañu nar kon tawat baytok diko joytu buñ ko lamato daj ñeerin ya salam jamu jamu ngay way baram yalla dafa dul te gennak ñuy tok dil xarte korondom yay bagan teri me di bamu ñu ditislu karay batak lewetel ba dila tu man jigel ñu lolu salam jamu ngay way borom yalla ñolo war jaar fenen muy don deug fitna la khosoybu mi jaxle del ci di joytu nga di bax daiman moté ñu ni janjang jere jef ya di del ci way bay salam jamu ngay way borom rectuna bi rubi taylma sukuna los gombanu na dilabalu yalla yawmi amal sama'in ulya sukuna talallailo kho ya salamu jamani jamu jamangay way boroma rectuna tubiru bi taylma warla sukuna los gombanu na dilabalu yalla yawmi amal sama'in ulya sukuna talallailo kho ya salamu jamani jamu jamangay way boroma yalla setluna setan kal xamna lima wesu ñu du yaw lepp man la nax lepp ñaawna su fasak mbax jaara tul won nga la man kon yeureumal jaam bu tuti bi ya salaamu jaamani jaamu jaamangay way borom yalla setluna settan tal xamna lima wesu ñu du yaw lepp man la nax lepp ñaawna su fasak mbax jaara tul won nga la man kon yeureumal jaam bu tuti bi ya salaamu jaamani jaamu jaamangay way borom yalla ku lo wona bur deug yi ku la ñaan am epp nga jam yaakar la yow nga di neenal ku la ñaan war na jam bañaan na boromam ne ku lo ku tanqam luy wote salaamu jaamani jaamu jaamangay way borom yalla may ngay may ray lu jeetu ñu wola may joppi lu jeetu ñu ñaan la cant yaangi ñen la yalla lepp yayo nga ولك الحمد يا رحمن رحيم يا مجي يا مجامع غير ويبرام يا لسكن نرد سبال الله أكبر يا لذاتا وكفاتك وتمعي يا لسكن نرد سبال الله أكبر يا لذاتا وكفاتك وتمعي ngurangi lepp ngay borom bu la nexe ni ma ci gil rangal may may ya salam yalla suma rangoli may fi yow bay range kuma rangal delo la ngay aji rangal delwaro su jotalak yamarango nyamarangal Allahu Akbar salam jamani jamu jamangay way borom yalla bulane xejgal ma togn yama jital bulane xejgal ma togn ci yon mi matade fi layam fi man yow kamal nga doye dit man la bul ma bayyi salam jamani jamu jamangay way borom yalla bula nexe jegal ma togn yama jital bula nexe jegal ma togn ci yon mi matade fi layam fi man yow kamal nga doye dit man la bul ma bayyi salam jamani jamu jamangay way borom yalla bula nexe tay jini may bon kay bon sim la sal nga def ma may gën ca gaña bula nexe gannaaw ba may nga ma mbax ya sama dom gën ma fuf ba gën ma ci jaamu jamani jaamu jaamangay way borom yalla bula nexe tay jini may bon kay bon sim la sal nga def ma may gën ca gaña bula nexe gannaaw ba may nga ma mbax ya sama dom gën ma fuf ba gën ma ci jaamu jaamani jaamu jaamangay way borom yalla lima yek xam ko xam bu wer ci man la suma baaxul bur yalla aw ma feneeni da xaw ma nag waaye xam nga yow na nga may def jam gi tay bu togn ni notu li mu jamu jam gi jamu jam ngay way borom yalla li may yek xam ko xam bu wer ci man la suma baxul bur yalla aw ma fenen il xawma nak waye xam nga yow na nga may def jam gi tay bu togn ni notu li mu jamu jam gi jamu jam ngay way borom way bonu ñewante wul rahman fu nu jëm kon xaju la fen ci ñun ci jil ñu sayoon yi di ñu am ak ñu naan kon lam ba ca ndam ya ñu ko den ku mu wañi ku def de la jaamu jaamu jaama ngay way borom yalla lo ko ye xol bi lepp ngi jëm jaangi sopeyek domi ñeppangi yalla aral soxlaye ajoye ko ware fi ma war tay lepp ngogute awma lulu yow salamu jaama ji jaamu jaama ngay way borom yalla lo xey xol mi leppangi jëm jaangi sopeyek domi ñeppangi yalla aral soxlaye ajoye ko ware fi ma war tay lepp ngogute awma lulu yow salamu jaama ji jaamu jaama ngay way borom ken manu yaay manan say jaam bu la sobe duñu man los gombanu fenn di joyitu kuñ fi yaakar mawla yaay ki mu yaakar rusna ma tok fenen di joyitu di jaamu jaama ji jaamu jaama ngay way borom yalla bëgg la top la taqo di safola bu ko am am lu gën mbolem bi jamam bëgg na top na la yalla waya nga may ñu sa ciofel daw ci ñun ñu safla salam jaama ji jaamu jaama ngay way borom way ñi ma jël pat ci xol ye may seen soppe du ci man lepp yow la yaay suñu soppe bole mat ñom ñuy doon singan ji soppe wacce mat ñom firdausi daru salam jaamu jaama ngay way borom sen ko feru tuti wuti sen yen reyna sopna len te yen len yalla ya man mutalil yen ci kun fa yakunu adina al akhirat fi yaw ya salam jaama ji jaamu jaama ngay way borom burani sant len sant len ma jaama ji jaamu jaama ngay way borom burani sant len ma jaama ji jaamu jaama ngay way borom wahidun muqhar kawel nimelom ya delu narotu sujootal yalla salam jaama ji jaamu jaama ngay way borom jaama ni jam jaami ni yalla burla felamek yam amal na bax tek ca baxin manuñu mim xewali ken du ko weddi nañu len sant yalla bur bi salam jaama ji jaamu jaama ngay way borom kon mangi dello mbattam la ndala manane kuni l'islam ni yalla defuni ahmad niñu nandal jarama ñeel na muhammad sang ba bayu zainabo kal somu jaama ngay jaamu jaama ngay may borom kon julli yalla xewal ni yalla nako dotil bi le yonen fek dusu geet yi di sanni diko dotil njabot gi ak annalon ya diko dotil xetam ba daru salam jaama ngay jaamu jaama ngay way borom bilay jarama jarama ñelna muhammad jarama jarama ñelna muhammad jarama jarama ñelna muhammad jarama jarama sang ba ci medina jarama jarama ñelna muhammad jarama jarama ñelna muhammad jarama jarama ñelna muhammad sang ba jarama jarama sang ba ci medina